ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ صاحب فراش یعنی شوہر یا مالک کا ہوگا اور زانی کے لیے پتھر ہوں گے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1157، یہ حدیث صحیح ہے۔